мышцы пік-пік, гераіні, пра якую мы раскажам далей, таксама не падабаецца прытрымлівацца якога-небудзь графіка, распарадку дня, яна не любіць прыбіраць у сваёй норцы і не можа жыць без салодкага, марыць выйграць у конкурсе прыгажосці, заняцца бізнесам і праславіцца на тэатральнай сцэне. Чулі? Відаць, па ўсім даволі амбіцыйная мышка. Што ж, давайте знаёміцца бліжэй. Мы пачынаем чытаць аповесць-казку «Мышка пік-пік» пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. «Мышка пік-пік» і «Мікі Маус». Веранічка вельмі любіць салодкія жуйкі. Яны ў прыгожых каляровых абгортках з малюнкамі. Веранічка жуйку ў рот, абгортку на падлогу. А мышка пік-пік толькі таго і чакае. Схопіць тую паперку, занясе ў сваю норку абліжа і разглядае. Асабліва спадабаліся мышцы малюнкі з Мікі Маусам, прыгожай замежнай мышкай. На адным Мікі Маус еў торт, на другім марозіва. Меркуючы па малюнках, меў Мікі хату з выгодамі і нават аўтамабіль. «Вось бы пазнаёміцца з гэтым прыгажуном», – марыла мышка. «Пасябраваць ім, а пасля можа і жыць разам». І пік-пік вырашыла напісаць Мікі Маусу, каб прыехаў і забраў яе да сябе у Амерыку. Праз некалькі дзён пасля адпраўкі ліста па тэлевізары пачалі паказваць амерыканскія мульцікі. І мышка убачыла на экране жывога Мікі Мауса. «Вось, малайчына!» – узрадавалася мышка. «Прыехаў». Калі тэлевізор выключылі, Мікі Маус знік. Мышка доўга чакала яго ў сваёй норцы. «Мабыць, з тэлевізара вылезці не можа», – падумала пік-пік, пабегла ў залу і пастукала па тэлевізары. «Мікі, выходь! Гэта я, пік-пік!» Было ціха. «Заснуў», – падумала мышка і стукнула мацней, так што ёй падалося, што ў тэлевізары пачуўся нейкі шоргат. «Ага, ты ўсё-ткі там! А ну, выходзь, я цябе бачыла!» Мікі не выходзіў, як мышка не старалася, так што давялося ёй ісці спаць, не дабіўшыся свайго. Вечарам наступнага дня Веранічка зноў глядзела мульцікі. Прачнулася мышка ад знаёмага голосу. Прыбегла ў залу на экране. «Мікі Маус скача!» «Ну, чакай, я цябе выбаўлю адтуль!» Раззлавалася пік-пік, выбрала са сваіх прыпасаў самыя смачныя цукеркі, паклала іх перад тэлевізарам і схавалася пад канапу. Цяпер амерыканскі прыгажун дакладна вылезе з тэлевізара. Чакала мышка, чакала і заснула. А калі прачнулася, цукерак ужо не было. «Ага, не вытрымаў, выпаўз», – зазначыла мышка. На самай справе цукеркі прыбрала мама. Але мышка гэтага не ведала і таму была ўпэўненая, што Мікі тут і трэба да яго дабрацца. Калі наступны раз Веранічка глядзела мульцікі, мышка падбегла да тэлевізара, паспрабавала залезці ў яго з другога боку, там, дзе свяціліся лямпачкі. І вось тут яе ударыла токам. Упала пік-пік на падлогу, і вочкі яе заплюшчыліся. Спалохалася Веранічка, прынесла з кухні кубачак халоднай вады, ды як ліне на небараку. Пік-пік апрытомнела. «Ну і ну, Мікі, гангстер, амерыканскі бандыт, ледь не забіў мяне. За што? Няўжо так я яму не спадабалася?» І мышка пацягнулася ў сваю норку. і ўсе малюнкі з Мікі Маусам выкінула ў сметніцу. Мышка Пік-Пік прыбірае норку. Летам у кватэры, дзе жыла мышка, адбыўся вялікі рамонт. Пік-Пік ледзь перажыла гэтую страшэнную навалу. Цэлы тыдзень у доме пахла фарбамі, тупалі незнаёмыя людзі, мэблю перасоўвалі з месца на месца. Асабліва цяжка было прабірацца на кухню. Але ўрэшце ўсё скончылася, і кватэра зрабілася вельмі прыгожай. Падлога блішчыць, столь бялюсенькая на сценах новыя шпалеры. Пахадзіла мышка па абноўленых пакоях, пазайздросціла гаспадарам, вярнулася ў сваю норку і ледзь не заплакала. Якое, аказваецца, бруднае, неўладкаванае яе жытло. Усё шэрае, пыльнае, на падлозе тоўсты слой смецця, абгрызкі, жалупіні семачак, цукерачныя абгорткі, шматкі газет. З усяе мэблі толькі ложак, цукерачная каробка. «Нічога не зробіш?» Давядзецца прыбіраць. Ніколі раней на гэты сумны занятак мышку часу не марнавала. Здаецца, галоўнае – вымыць падлогу. Але насіць у норку ваду цераз усю кватэру. Калі мышка не ідзе па ваду, вада сама павінна прыйсці да мышкі, мудра падумала Пік-Пік. Усе ў доме спалі. Мышка збегала на кухню і ў лазінку, адвярнула краны і, паназіраўшы, як вада запаўняе ванну і мыйку, пайшла спаць. Прачнулася Пік-Пік ад холаду. Расплюшчыла вочы, убачыла над сабой столь, якая чамусьці хісталася. Цукерачная каробка ложак пагойдвалася пасярод пакоя на хвалях. «Гвалт!» – прышаптала мышка, бо голас у яе знік з перапуду. На шчасце прачнуўся тата і захацеў надзець пантофлі, якія даўно сплылі ў другі кут пакоя. Яго ногі апусціліся у халодную ваду. Ад татавага ўскрыку прачнуліся ўсе і мамы Веранічка, і кошка Пепіта. Веранічка засмяялася і пачала бегаць па вадзе і ганяць з кута ў кут пантофлі, як маленькія караблі. Мама пабегла перакрываць краны, а тата стаяў босымі нагамі ў вадзе і шаптаў: «Гэта канец свету! Вялікі патоп!» Між тым мама перакрыла краны і сабрала анучы з падлогі ваду. Пантофлі і мышчын ложак перасталі пагойдвацца на хвалях, але кватэры не была больш такой чыстай і прыгожай. З мышчынай норкі вымылася столькі смецця, што яно забрудзіла ўсё кватэру. Мама пачала высвятляць, хто адкрыў краны, і мышка схавалася ў норку. Там было мокра, але незвычайна чыста. Мышка Пік-Пік ідзе ў магазин. Захацелася мышцы Пік-Пік цукерачкі. Пабегла на кухню, ніводна няма гора. А ў мышкі былі сапраўдныя грошы. Даўно-даўно знайшла яна ў шчыліне падлогі капейку і прыхавала на ўсялякі выпадак. Дык чаму б цяпер не купіць сабе цукерачак? Дачакалася мышка, пакуль мама пойдзе ў магазин, залезла ў яе сумку разам са сваёй капейкай. У магазине было вельмі тлумна. Мышка, аднак, адчула салодкі пах і выскачыла з маминой сумкі. Ледзь не затапталі ласуху, але Пік-Пік усё-ткі прабрала у той кут магазина, дзе вераваў злосны натоўп, і адкуль людзі выходзілі з прыгожымі вялікімі каробкамі, перавязанымі бліскучымі стужкамі. Мышка з рызыкай для жыцця пралезла між нагамі пакупнікоў туды, дзе такія каробкі узвышаліся цэлай гарою. Каля гэтай гары завіхалася цётка ў белым халаце і шапачцы, беручы грошы і падаючы ўзамен каробкі. «А, прадаўшчыца!» – здагадалася мышка і ўкінула сваю капейку ў цётчыну пантофлю. Цяпер можна паласавацца. Пік-пік залезла ў бліжэйшую каробку, а там сапраўды былі цукеркі. Яшчэ якія смачныя. Але не паспела мышка даесці апошнюю, як каробку падхапілі, шпурнулі на прылавак, а пасля яна апынулася ў цёмнай сумцы. Нічога, нічога, думала пік-пік, даядаючы цукерку. Я ўцяку. Але як толькі каробку адкрылі, мышка пачула дзіцячы лямант. Мама, мама, там мыш! Што вы выдумляеце? Над мышкай нахілілася тоўстая цётка. Авой, падманулі! Мыш прадалі замест цукерак! Ну, я ім пакажу! Пік-пік не паспела ўцячы, цётка спрытна схапіла яе за хвост, шпурнула ў каробку, закрыла і панесла назад у магазін. У магазіне цётка пралезла да прылаўка, паставіла перад прадаўшчыцы сваю пакупку. «Вы што людзям прадаяце? Замяніце каробку!» Прадаўшчыца зняла з каробкі накрыўку і закрычала: «Ай, мыш! Нашто вы сюды прынеслі хуліганка? Я баюся, міліцыя!» А тётка крычала сваё: «Сама ты хуліганка! Цукеркі з'ела мыш, запакавала і людзей дурыш!» Мышка ледзь паспела выскачыць з каробкі і, на сваё шчасце, убачыла ў чарзе па цукеркі маму. Мышка зноў схавалася ў яе сумку і сцішылася. Ой! Мама між тым дачакалася канца шуму, купіла каробку цукерак для Веранічкі і пайшла дадому. Мышка сядзела ў сумцы і здзіўлялася. Ну, чаго яны так шумелі? Я сумленна купіла цукеркі, а яны незадаволеныя. Добра, што яшчэ мама Веранічына там была. Але пашанцавала і маме, і Веранічцы, бо калі пік-пік не з'ела цэлай каробкі цукерак да гэтага, мама наўрад ці данесла б сваю каробку дадому некранутай. Нагадаю, мы слухалі аповесць-казку «Мышка пік-пік» пісьменніцы Людмілы Рублеўскай. Чытала артыстка Ліка Пташук.